Welkom iedereen bij IT-bende 294 van 23 januari 2015 in de box hangen Victor. Wacht ja. Ik ben al mijn settings in mijn beeld kwijt. Ogenblik. Dit is de beste start ever. Goed, in de box hangen Victor, Bart. Luc komt zo en mijn naam is Martin. Laten we het zomaar eens gaan starten dan als we toch een rare start hebben. Er is redelijk veel nieuws. Cyber attacks, Microsoft vrij fors in het nieuws. Waar zullen we beginnen? Nou, het grootste nieuws is volgens mij toch wel gewoon Microsoft, of niet? Mm-hmm. Windows 10 wordt een gratis upgrade, dus dat voor een jaar lang. Dat betekent dat voor de ICT-markt, zou ik maar zeggen, dat er waarschijnlijk een heleboel uren geschreven kunnen gaan worden. Dat weet u niet zeker, maar ik kan me voorstellen dat MKB-netwerken van 50 pc's of zo, dat door de bedrijven allemaal gedaan moet worden. En ik kan me zo voorstellen dat als het gratis is, dat heel veel bedrijven ook van Windows 7 naar Windows 10 gaan migreren. Dus ja, spannend voor dit jaar, denk ik. Ik denk dat er een hoop werk aankomt. Daarna, na dat jaar gratis upgrade, dan gaat het wat kosten. Ik weet niet of een van jullie gezien heeft wat het moet gaan kosten, maar... Dat eerste jaar gratis zou overigens een indicatie kunnen zijn, en daar is verder ook nog helemaal niks over bekend, dat het wel eens een abonnementsvorm zou kunnen gaan worden. Ik vind de opmerking eerste jaar gratis een beetje dubbel. Nou ja, ik ben vorige week helemaal afgestraft op het feit dat ik dat bedacht had, en dat kon absoluut niet het geval zijn. Ja, nee, dat lijkt me ook heel raar om Windows in een soort abonnementsvorm te doen. Maar Microsoft is natuurlijk niet vreemd mee, die doet dat al met Office. Dat soort dingen. Dus het lijkt mij ontzettend vreemd als ze dat gaan doen. Maar het feit dat ze nu zeggen, eerste jaar gratis, zou een aanwijzing kunnen zijn om dat die abonnementsvorm er toch aan zit te komen. Aan de andere kant is het misschien ook zo dat Windows 8 is natuurlijk een beetje een fiasco geworden. 8.1 is al een stuk beter. En er zitten nog steeds een hoop mensen op Vista, waarvan net een verleden week... Ja, maar die mag je niet gratis upgraden. Nee, op zich niet. Maar verleden week is natuurlijk officieel de normale ondersteuning van Windows Vista komen te vervallen. Dus er komen geen nieuwe features meer aan. Alleen nog maar beveiligingsupdates voor de komende 2 jaar, geloof ik. Maar goed, dat en Windows 7 en Windows 8, daar wil Microsoft natuurlijk dus staan, maar ook vanaf. Hoe meer besturingssystemen je moet onderhouden, hoe meer werk je hebt. Dus het zou goed kunnen dat ze ook met dat eerste jaar juist heel veel mensen over de streep willen trekken om toch nog snel over te stappen. Mm-hmm. Dus ik weet het niet. Wordt het een abonnementsvorm of... Nou, of het wordt een afgekeken van Apple natuurlijk een soort elke keer een 10 euro voor weer de nieuwe stap of de nieuwe Surface Pack upgrade. Bij Apple is het inmiddels al helemaal gratis. Mm-hmm. Inderdaad, een tijdje terug was de upgrade heel goedkoop. 10 euro of 15 euro. Maar goed, dat is aan Apple. Dat is gratis. Dat hoeft toch niet zo te blijven? Of... Ja, nee, dat hoeft zo niet te blijven. Maar denk, heb je niet... mijn idee was eigenlijk meteen van... Oké, ze gaan dus ook precies hetzelfde doen. Ze gaan ook het operating system gratis aanbieden. En in ieder geval hebben we natuurlijk het prachtig... omdat het over alle platformen is. En ze zetten een nieuw offensief in om daarmee... Ja, de platformen is niet helemaal... Dus de Windows RT en zo, dat schijnt niet te worden geüpgraded. Of in ieder geval niet gratis en zo. Dus ze zijn nog wel, want met die platformen zijn ze nog wel een beetje aan het stoeien. Ja, precies. Maar ik had zelf het idee van dat het dus nu de stap gaat worden om Windows Operating System in ieder geval gratis aan te gaan bieden. Om de mensen daarin gewoon een goede mooie buy-in te krijgen. Zoals Apple dat ook die stap ook gemaakt heeft. En vervolgens daarmee via die andere platformen, of in ieder geval het mobiele platform en de tabletmarkt weer een beetje terug te winnen. En omdat het natuurlijk de belofte heeft, ik heb er voor de rest nog niets mee gedaan met Windows 10, maar dat het allemaal mooi transparant is. Mm-hmm. Dus ik had zelf al halleluja gejuicht, want ik dacht van nou, dit is mooi nieuws. Maar ik word nu toch ook weer een klein beetje op het, volgens mij terecht, een beetje teruggefloten van ja, 1 jaar en vervolgens zien we wel verder. Mm-hmm. Dus ja, dat was meteen werd de pret een beetje weer de kop ingedrukt. Nou, het is nog niet helemaal duidelijk hoor. Ik wil dat even zekerheid zeggen. Het is niet duidelijk of het een zoals voorheen was, 1 keer betalen en dat is je operating system. Of een abonnementsvorm. Het is de eerste jaar. Ja, nee, ik denk dat je hele goede analyse maakt ook hoor. Dus ik had waarschijnlijk gewoon niet goed genoeg gelezen. En ik denk dat het. Jij zegt meteen van ja, je moet dat toch even wat beter zien. En daarmee accepteer ik meteen even het hoekje waarin je me terugverwijst. Dus dankjewel. Zou goed kunnen. Even. Ja. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik vind het zeer aannemelijk wat je zegt. Maar het is natuurlijk net als allerlei andere systemen. Eerst de massa misschien weer terug of iedereen toch op Windows krijgen. En dan toch weer langzaam iedereen een luttel bedrag vragen. En als je maar gewoon een biljoen users hebt, dan is dat ook een zinvol business. 2 miljard users, eenmaal een tientje per jaar, is toch... Ja, daar kun je een week lekker van eten. Ja. Maar het is wel de... Ik denk dat ze daar naartoe willen. En de vraag is of de consument dat pikt. Omdat de consument... Ik denk voor tien euro per jaar, per anderhalf jaar. En als je het niet als een abonnementvorm brengt, maar als een upgrade of zo. Van nu is hij weer beschikbaar, de nieuwe, verbeterde, bla bla bla. Ja. Wacht eventjes, Victor, jij zit in... Cameroen, ja, daar wordt helemaal niet betaald voor Windows 7, 8, niks, toch? Daar draaien ze nog op XP allemaal heel blij. Nou, die kan je niet gratis upgraden. Nee, dat is overigens niet waar, je kunt niet gratis upgraden. Ik draai Victor heel even kwijt in Cameroen trouwens, maar hij zal zo weer aankoppelen, want het is gewoon een bandbreedteprobleem. Okay, nou, ik heb in ieder geval XP en om de haverklap krijg ik nog updates. Mhm. Ja, hoe dat kan. Nee, dat lijkt me sterk dat je daar nog een badge voor krijgt. Oh ja? Nou, wat gebeurt er dan? Het is een XP-machine en dan zeg je af en toe, wij gaan updates installeren en dan is die weer een half uur bezig. Wat is dat dan? En ik heb echt niet een bijzondere deal met het systeem dat ik nog een tientje betaald heb of wat dan ook. Nou, ik heb ook nog 1 XP-machine staan, maar dat is echt meer voor de test. Ik zie ze ook niet updaten en ik heb zelfs een update nodig voor een zakelijke klant. Die update is niet meer beschikbaar. Nou, ik heb hem gisteravond nog toevallig even aangeslingerd. En er waren Java-updates en Adobe-updates, maar geen Windows-updates. Nou, in ieder geval, af en toe zegt mijn machine, dus op het moment dat hij uitgaat, zegt hij wachten en dan gaat hij allerlei dingen doen. En volgens mij is dat Windows. Oké. Nou, AVG en al andere dingen, die doet hij onder tijdens het gebruik moet je aanklikken, dan doet hij dat. Dus ik denk dat ze toch nog wel zo verstandig zijn om echt foute dingen nog een beetje aan te passen. Anders krijgen ze wereldwijd gedoe. Mm-hmm. En daarom is het interessant om te kijken naar Victor. Gaan mensen in Afrika upgrades nemen? Gaan die mee met een tientje per jaar? Hier is een tientje per jaar niks, maar daar is een tientje per jaar serieus geld. Of niet alleen serieus geld, mensen hebben gewoon geen rekening. Mm-hmm. Ja, het hangt een beetje vanaf. Je hebt inderdaad bedrijven, je hebt particulieren. Of kleine bedrijfjes met weinig geld. Maar ja, maar jongens, ik denk toch wel dat man doet. Iedereen het daar. De office abonnementen en zo worden toch hier en daar niet altijd helemaal goed ontvangen. Dus ik denk dat het eerder dat Microsoft in een soort. Upgrade 10 euro per service pack upgrade of perversienummer, hoe ze het dan ook noemen, dat ze daar inderdaad op gaan inzetten. En dus, zijn je dus nou perversienummer? Ja, zoiets. Of per... Lekker pervers, hè? Ik vind het op zich wel een slim idee. Hoe goedkoper je het maakt, hoe meer mensen geneigd zijn om te zeggen, maar weet je wat? Ja, maar jongens, ik reis nou wat in Egypte. He, daar staan in de hotels dan 6 bakken. Nou, allemaal oude XP-bakken. Allemaal oude Office, nog weet ik veel, 2003 of nog ouder. Ja, die mensen gaan niet betalen. Echt niet. Hm. Ja? Ja, dan misschien over 20 jaar als de hele cultuur daar is. Dus de vraag is op de filosofie van Microsoft om iedereen op een of andere manier in een abonnementsvorm te dwingen. En dat is duidelijk dat ze daar naartoe willen. Of dat gaat werken. En zeker, Victor is ondertussen weer terug, hoop ik. Nou, ik ben hem aan het connecten. Hij lijkt online, maar het is toch nog... Oké, lijkt. Goed. Even iets anders. Hebben jullie begrepen dat Microsoft ook met een soort Google Glass, maar dan een holografische versie is uitgekomen? Ja. Ja? Nou, dat klinkt dus hartstikke leuk, hè? Dan zie je dus een soort 3D-beeld voor je, hè? Op dat dingetje. Dus ze noemen dat holografisch, maar volgens mij is het geprojecteerde 3D. En dan kun je dus, zeg maar, nou ja, goed, je apparaat wat je gaat ontwikkelen of je hondje... Ja, dus augmented reality is het hoofddoel, lijkt het. Ja, maar ondertussen is duidelijk dat Google na allerlei tegenstrijdige berichten gestopt is met dat glas. Dat hebben ze dan ergens anders weggestopt. Is Microsoft hier slim mee bezig of is dit gewoon te laat achter de meute aanrennen? Ja, het is te vroeg om dat te zeggen. Die gedachte speelde bij mij ook even, moet ik zeggen. Hoewel, ik denk ze het iets anders aanpakken dan Google Glass dat doet. En het feit ook dat iedereen erin springt, niet alleen Google, maar ook een heleboel andere fabrikanten die met headsets komen of andere dingen, om dat soort augmented reality en virtual reality brillen te gaan maken. Mm-hmm. Dus, ja, ik moet een beetje lachen. Hè? In Nederland had je dus allerlei mannen die achter dat Google Glass aanliepen. En daar hele bedrijven gingen voor opzitten. En centra. Nou, dit was het helemaal. Allerlei durfinvesteerders die daar dan groots instapten. Ja, en dus nu eigenlijk met de brokken zitten. Nou, Google heeft toch de Oculus gekocht. En ik neem aan ook voor gaming, maar ook voor dit soort. Okay. Dus die Oculus, die hebben dan ondertussen 3 nieuwe modellen uitgebracht. En toevallig mijn zoons die werken er ook mee. Ik vind het allemaal wel interessant. Het is heel scherper en er zit geen retentie in en al dat soort dingen. Mm-hmm. Maar voor de rest hebben ze dat wat de wereldpers voornaam gehaald heeft, is een maniertje om een wat was het, een Note 4 van Samsung dwars voor je kop te houden en daar dan een beeld te splitsen en daar een soort 3D-film. Laten we ook niet vergeten dat die hele Oculus Rift, die ontzettend in het nieuws is, al heel erg lang, al jaren, die hebben alleen nog maar ontwikkelingssets uitgebracht voor programmeurs. En er is nog geen consumentenversie te koop. Nee, en er zou er een komen, dit is weer uitgesteld. En ze hebben weer een nieuwe versie laten zien. Maar Microsoft lijkt een beetje te denken van, nou, als we nou alle timmermannen en alle artsen en alles, iedereen in deze nieuwe trend krijgen. Dus ze proberen volgens mij de ziekenhuizen en alles naar zich toe te trekken om remote dingen te doen. Of remote dingen te repareren. Of klanten dingen te laten repareren via zo'n... Dus dat ik zelf mijn, want er waren demo's, dat ik zelf mijn stopcontact kan verwisselen in de muur. Als Nono die niks weet van elektro. Vanmorgen heb je een paar Koreanen die zouden even mijn gas maaien. En die gingen dus de benzine in het oliedingetje gooien. Nou, ik heb geprobeerd hem leeg te maken, maar hij loopt wel weer, maar heel snel, helemaal kapot. Dus jammer is dat weet ik dus niet. Ja, maar dus, ze hadden niet zo'n holographic bril van Windows. Had je ze niet maar gegeven. Maar 22 volt ga je toch mensen niet meer laten prutsen. Of een paar dood blijven. Dan heb je toch een probleem. Mm-hmm. Ja. Het klinkt allemaal aardig. Hè? Ook die waanzinnige systemen om je huis te verwarmen. Of wat dan ook. Totdat we op een gegeven moment natuurlijk iemand krijgen die een hele buurt gaat zitten opwarmen. Of juist laten... jullie zitten vaak in koude landen. Mm-hmm. Nou, met min 20 graden even een buurtverwarming uitschakelen, dan heb je dooien. Of niet? Nou, dan komen er meteen mensen in actie. Ja. Dat was een verhaal. Iemand zei, die had gekeken naar wat Google auto's en andere auto's, die je dus van afstand kunt besturen. En er was een verhaal dat daar eigenlijk helemaal geen beveiliging op zat. Mm-hmm. En dat je dus een auto die, en er zijn dus auto's die zeg maar zichzelf parkeren bijvoorbeeld, of gaan remmen of dat soort dingen. Maar dat je dat op een afstand kunt frustreren. Of dus beïnvloeden. En dat betekent dat je dus zo gek kunt komen dat er een zot langs de Rijksweg zit en een kastje hebt en plotseling gaan alle remmen aanslaan voor alle auto's. Ja, of ze gaan allemaal achteruit parkeren, zou ik maar zeggen. Ja, dat is toch niet handig midden op de Rijksweg. Ja, nee, ik weet niet. Dat is natuurlijk technisch mogelijk. Waarschijnlijk, sowieso waarschijnlijk wel. Maar zijn de mensen die dat technisch kunnen ook... die man had het bekeken en die zei, er zit geen enkele beveiliging op. Uh-huh. Ja, men heeft daar dus niet over nagedacht dat dat ook nog eens heel erg veilig moet zijn. Voor hackers, terroristen, noem maar op. Nou, het lijkt me sterk dat ze daar niet over nagedacht hebben, hoor. Volgens deze vogel niet. Kijk, de hele Google Auto is nog een conceptontwerp. Nee, maar hij had het over... tegenwoordig zijn er heel veel auto's die zichzelf kunnen inparkeren. Ja, oké. Okay. Er zit een knop op en dan doe je niks meer te doen, een rijtje achteruit. Nou, dat schijnt dus toch meteen om het systeem te gaan. En dan had hij dus uitgevonden dat dat niet beveiligd was. Oké, nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar dat is... niet zo'n heel groot issue volgens mij. Dat moet wel opgelost worden. Maar ik verwacht niet dat er nou 1, 2, 3 iemand echt met een kastje langs de Rijksweg gaat zitten. Want ja, waar ben je dan mee bezig? Nou ja, goed, dan kom je dus bij de volgende vraag. We hebben de afgelopen weken ons heel erg druk gemaakt over Charlie en dat soort dingen. En over de inbreuken. En er zijn allemaal nieuwe wetten uitgevaardigd, ook in Frankrijk. En wat mij daar opvalt is dat men zich voornamelijk toch op meer geweren en meer mannen op straat en dus allemaal machinepistolen en dat soort dingen. Maar de cyberaanvallen, hè, dus de beveiliging van het systeem, lijkt me de grootste kwetsbaarheid die we op dit moment hebben. Ja, ik bedoel, 13 man dood is één ding, maar dat zeg ik, als we daar een paar wijken in Helsinki plat gooien qua verwarming, dan krijg je veel grotere ongelukken. Dus het valt me op dat... Ja, dat... maar Palantir is nu het derde grootste bedrijf waar in geïnvesteerd wordt. Een data analyse, of maakt eigenlijk big data, zetten ze in beeld. Die moeten natuurlijk wel data hebben en dat moet ook aangetrokken kunnen worden. Ik durf er jou aangevallen op haar aan. Heel goed. Heb ik aangemeld met de boeken aan hem? Hoi, dit is Cameroen. Kan je... dit is beter, ja. Oké, dat was een heel veel effectief. Mm-hmm. Wat was dat Palantir? Ja, dat is het derde grootste bedrijf qua value, tenminste wat ze dan zeggen, in Amerika, denk ik, of in de wereld. Dus samen met Uber en Xiaomi... Dus ja. Het derde bedrijf is dat. En het enige wat het bedrijf doet is big data in beeld brengen. Ze hebben een value van 9 biljoen in december 2013. En nu hebben ze net 500 miljoen opgehaald. Dus het is een beetje een rare bedrijf. Want ik begrijp nu ook opeens waarom Cameron en zo vindt dat er niet geen crypt moet worden. Want anders kan zo'n bedrijf... Waar hij al die aandelen in heeft, dit Palantir, kan helemaal niet draaien, zal ik maar zeggen. Die kan helemaal geen data in beeld brengen. Ja, maar het grootste probleem is niet meer het krijgen van de data, maar het filteren wat je nodig hebt uit de grote berg data. Nou, dat doen zij. Dus hoe meer... ik denk dat dat een probleem gaat worden, want er komt steeds meer data. Maar daarom is het ook het derde bedrijf qua investeringen, toch? Dan, Palantir. Nou, ik heb laatst, en die heb ik jullie hebben toen geloof ik ook met hem gesproken, een van de vent uit Amerika, die dus tools had ontwikkeld om data zichtbaar te maken. Hè? Met 3D-brillen ook en al dat soort dingen. En dan ging je erin kijken en er gingen allerlei functies draaien. En op een gegeven moment zag de mens, en dat was dus de grap, zag de mens plotseling, hé, daar, als ik die... die parameters wel bekijken of dat stuk of wat dan ook, dan is daar een soort lijn, dan is daar een woord data, daar gebeurt iets. Alle mannen van 43 jaar geboren in, op 12 september, langer dan 1,80 meter, die krijgen plotseling hartaanval of zo, dat soort dingen. En dat was een soort spelletje wat hij dus deed, ja, spelletje. Maar je hebt dus mensen die daar door te draaien aan allerlei wieltjes, hè, dat ging inderdaad met 3D-brillen, enorme wolken data die nergens op lijken te slaan. Extra parameters, vergroten, verkleinen, met kleurtjes, met beeldjes. Ik vond dat een heel wonderbaarlijk iets. En dat schijnt de truc te zijn om inderdaad uit ongelooflijke bergen op zich zinloze data toch weer, wat ik zeg, hè, iets raars. Ja, waarom hebben alle mensen van langer dan 1,80 meter op die dag, enzovoort, ja? Nee, maar je komt hier natuurlijk toch een beetje op, laat maar zeggen, als je informatica studeert, is dat ongeveer het eerste wat je leert, je data, informatie, kennis. En in die zin ben ik het ook wel met Bart eens, van ja, je krijgt zulke enorme hoeveelheden data, maar je zou het misschien nog eens een beetje informatie uit kunnen maken, maar dat is al een verschrikkelijk moeilijk proces. Maar om vervolgens dat te ontwikkelen, dat het ook nog zinvol en bruikbaar is, hè, om het echt tot kennis te maken, dat is ik denk dat zo langzamerhand een van de allergrootste uitdagingen wordt. Mm-hmm. Maar goed, dat is dan waarom Palantir misschien het derde bedrijf is qua investeringen. Ik ken Palantir Technologies niet heel erg goed. En ik denk dat eigenlijk niemand echt weet wat er... Want het is natuurlijk een bijzonder geheimzinnig bedrijf, is dat. Mm-hmm. Ik vind het ook een beetje vreemd dat daar zo'n bedrijf dan op een waarde van 15 miljard wordt geschouwd. Mm-hmm. Dan denk ik van, ja, waar is dat in godsnaam op gebaseerd? Hebben nu allemaal dat in Europa, gaan we dat geld vrijmaken. En dat gaan we daarin investeren. Ja, maar jongens, het is toch, noem maar wat. We weten dat stiekem de banken heel veel geld verliezen aan mensen die skimmen. Hè, en allerlei dingen met creditcards doen. Ja? En dus op een gegeven moment worden er 172 miljoen creditcards gejat. Die worden niet allemaal gelijk gebruikt, maar er zit een bepaald patroon in. Het uitvinden van dat soort patronen bespaart ongelooflijk veel geld. Dus degene die daar een goede truc voor heeft, die zegt, hey, als ze dat doen, dan doen ze dat, weet ik veel wat, gespreid over heel Europa. Ik zag gisteren een film van iemand die, zo'n Sean Connery film, een juffrouw die had dan, maar dat was natuurlijk een film, maar die had dan een truc bedacht om 7 of 8 miljard te pakken door van allerlei grote bedrijven 100 euro over te laten maken. He, dus ergens, een bedrag waarvan je denkt, nou ja goed, oké, dus als het fout gaat, 100 euro, zullen we niet over. Maar als je natuurlijk 10.000 bedrijven hebt, of 100.000 bedrijven, dan tikt dat aan. Ja, ik weet nog wel, heel vroeger waren die hackers en die vonden dat heel interessant om... Destijds hadden we, geloof ik, de oude Amerikaanse president. En het idee was, als je ze iedere dag 1 cent af kunt troggelen, ja, dan is dat dus een signaal. Het is bijna niet strafbaar, 1 cent, wat is dat nou? Maar om aan de president, weet ik wel, Bush of hoe dan ook, te laten zien, wij kunnen het. Wij kunnen jou voor 1 cent pakken. Ja, nou, dat tegengaan, dat soort dingen, ik denk dat daar ongelooflijk veel geld in zit. Met name om afwijkend gedrag. Nou ja, goed, dat doet Palantir. Die brengt dat in beeld, zeggen ze. Doen ze. Verkopen ze al 11 jaar. Ik denk dat er mensen achter moeten zitten die bijvoorbeeld heel... er is nu een vraagwoord van gisteren kreeg zijn meneer Hollande dat ze 3000 ex-jihadis in Frankrijk moeten volgen. Ja? Nou, stel nou dat is iemand een analyse maakt en zegt, nou, jihadis die voor 10 uur 's morgens opstaan, ja, die zijn gevaarlijk. De mannen die na 11 uur opstaan, laat maar zitten, die slapen de hele dag. Ja? En je vindt een truc uit om uit die enorme hoeveelheid data uit te vinden welke telefoonnummers en dat soort dingen gaan. En daar een... Ja, leuk, maar het gaat dan nog steeds om een naald in een hooiberg. En de hooiberg wordt steeds groter. Dus het vinden van die naald wordt steeds lastiger. Exact, dat is, en die wordt steeds diffuser, want steeds meer. Kijk, ik herinner me dat ook nog wel van vroeger, wat Luc zegt over dat je daar werd kunstmatige intelligentie voor ingezet om patronen te ontdekken in een behoorlijk beperkte dataset. Maar nu wordt er zo verschrikkelijk veel aan alle kanten wordt er continu bijgevoegd, dat je op een gegeven moment die hooiberg inderdaad, naar mijn gevoel, ook zo verschrikkelijk groot wordt, dat je er eigenlijk met normale rekenkracht niets meer mee kan. Ja, en waar kom je dan bij? Dan kom je dus bij. Kennen jullie ook mensen in je omgeving die, als je in de buurt, loopt je in ieder geval een beetje rond, maar die maakt alles kapot. Die loopt in de buurt van welk elektrisch apparaat, het gaat kapot. Ik geloof dat Wolfgang Pauli, dat is nogal een fysicus, die was bekend, die mocht niet in de laboratoria komen, want alles ging kapot. Maar er zijn ook mensen die voor een computer gaan zitten en daar de meest waanzinnige dingen uithalen en alles aan de praat krijgen, ja, moeten we niet die kant uitkijken? Zijn dat soort bedrijven niet bezig om dat soort talenten in te lijven, uit te vinden wie dat zijn, en te zeggen, joh, hier heb je een dataset, ga er maar eens mee spelen. Mm-hmm. En gewoon intuïtief. Ja, daar moeten we naartoe. Ja? Maar dat wordt dus steeds lastiger. En je hebt daar heel veel kracht voor nodig. Je hebt daar heel veel slimme technieken voor nodig, om dan toch nog bruikbare data te kunnen filteren. Ja, ik ben het met Luc eens, je hebt mensen nodig die het moeten kunnen begrijpen of begrijpen wat ze zien. Dus dat zijn mensen en tools. Ja. Kijk naar gegevens en daar kom ik en door steeds maar verder te kijken. En natuurlijk met een pendel, dat is natuurlijk absoluut een onwetenschappelijk middel, maar ik kom wel tot heel interessante conclusies en systemen. Maar goed, het is niet. Ik ben daar niet wetenschappelijk verantwoord mee bezig. Maar wel, het werkt wel. Ja, maar goed. Dat gaan we zien, denk ik. Ja, we krijgen misschien toch wel weer daarna, als het eenmaal eerst mensen zijn, krijgen we toch weer daarna dat het weer geautomatiseerd gaat worden. We hebben nu de human copywriters, die worden gereplaced. Dus binnenkort word jij ook gereplaced, Luc. 21 miljoen heeft het bedrijf Versado opgehaald om... Ja, dat is anders. Er worden hele websites volgemaakt met berichten die eigenlijk nergens op slaan. En die door een computer worden samengesteld. Het lijken nieuwsberichten. Mm-hmm. En ze hebben ook wel een of andere relatie met de werkelijkheid. Maar er zijn gewoon programma's die kreten Boko Haram, 2000 doden, plotseling een heel verhaal van 3 pagina's maken. Ja. Met foto's en al. Mm-hmm. En dat lees ik hier ook. Dus dat ga je binnenkort inzetten voor je bladen. Ja, maar goed, vroeger had ik mensen in dienst die deden dat best. En dat is ook een trucje van niks, hoor. Wittold mm-hmm. Schrijft binnenkort ook niks meer. Die dat ook alles via Persado doen. Nee, ja, wie weet. Nee, maar je weet toch, je krijgt een persbericht. Nou, dan weet je dus dat alle egotripperij die erin staat, ze zijn de grootste, de dikste, de mooiste, de allernieuwste. Je traint jonge journalisten om dat eruit te eruit te halen en dus de feitelijkheid over te houden, dat kun je dus, naar mijn gevoel, met een artificial intelligence programma redelijk ook doen. En dan hou je dus een schoon persbericht over wat je op je website kunt zetten of kunt publiceren. Je hebt nu al sowieso Google Translate, dat best wel verbeterd, zeg maar. En ik snuffel wel eens op Google en dan zie je gewoon persberichten inderdaad, die zijn gewoon letterlijk direct vertaald in het Nederlands. Mm-hmm. Ja, je kan nog wel zien dat het inderdaad een automatisch vertaald is. Maar het is wel beter dan 5 of 10 jaar geleden, zeg maar. Ja. Dus het wordt dit lijkt wel echt, inderdaad wat Luc zegt, een echt copywriter-functie te hebben, dit Persado. Dus dan gaat er dus een soort intelligent iets echt goede teksten schrijven, zal ik maar zeggen. Ja, maar ik bedoel, Jaap van Til heeft dat wel eens geroepen. Hij zegt, alle kantoorwerk gaat verdwijnen. Ja? Inclusief dit soort quasi-creatief werk. Al dat soort werk gaat verdwijnen, want dat kun je de machines laten doen. Ik bedoel, ik ben nu bijna gepensioneerd, maar als ik nou 22 jaar zou zijn en nog een journalistieke opleiding zou volgen, dan zou ik me ook wel eens achter mijn oren krappen van... Luc, niet zo negatief. Het nieuwe uitgeven is er ook nog, dat doe ik trouwens. En dat is gewoon een combinatie van een journalist moet niet alleen maar teksten kunnen schrijven, maar ook zichzelf kunnen verkopen en eigen opinie schrijven. Dat kan een robot nog niet. Ja, misschien later ook wel. Ja, maar dan word je... Je hebt natuurlijk hele goede schaaksystemen, hè. Zo'n schaakcomputer, die kan ook... die heeft toen van Kasparov gewonnen met IBM Intelligence Technologie. Maar ik denk... de journalistiek en er wordt altijd zo negatief over gesproken, maar... Is er steeds een hoop nieuwe business te doen, hoor. Ik hoop het voor je. Maar ik denk dat weet je zelf ook wel. Jij doet ook nog steeds goede business, Luc. Dus. Nee, ik doe geen goede business. Ik verdien echt niets meer aan mijn schrijverij. Nee, maar aan je uitgeverij toch wel een beetje. Nee, echt niet. Die bladen, dat is allemaal... die computerbladen voor mij ook, dat is allemaal over. Dat is dat... een ding als webwereld en jij probeert dat zelf ook door in een specifieke niche-markten waar dan nog geld wordt uitgegeven voor informatie te zitten. Maar de brede bladen... Kijk, loop maar naar vroeger ging je naar de Shell en dan stonden tientallen automatiseringsbladen. Die zijn toch allemaal weg? Ja, PC-bladen ja, maar niet B2B. Ja, maar ik bedoel, er staan nog steeds blote meidenbladen. Dat... Ja, en vrouwenbladen. Ja, en vrouwenbladen. En rollenbladen. En psychologiebladen en dat soort dingen. Maar... Dus mijn vak, hè? En het is ook onzin, want ja, wat moet ik nog schrijven over weer een nieuwe printer, hè? Dat soort dingen. Of over big data, waar niemand echt interesse in heeft. Oh. Ja? Ik bedoel, als ik nou geld wil verdienen, dan maak ik... Hij leest wel interesse hoor. Ik heb laatst een stukje geschreven, een heel kort stukje, over Symantec, die 65 big data specialist heeft, ook genoeg van Boeing. Nee. En toevallig... Die big data specialisten die waren dan weer afkomstig. Daarvan, een aantal daarvan die werkten bij Narus, dat is een security divisie van Boeing. Die maken netwerkmonitoring technologie en big data analytics oplossingen. En Narus was van het Israëlische bedrijf, dat werd ook gebouwd door de NSA. Nou, een klein stukje geschreven en binnen een paar dagen 10.000 hits. Dat is voor mij heel veel. Dus er is toch wel een honger naar informatie, echt waar. Dus... ik zeg ook niet luister eens, er zullen altijd dingen zijn waar sommige mensen geld aan verdienen. Maar die breedte, wat nu wordt opgeleid, scholen voor journalistiek, die daar denk ik, ja. Ik denk dat journalisten wel zelf uitvinden. En, tegenwoordig is de journalistiek niet meer exclusief voor journalisten of voor de papieren uitgeverij of uitgeverij die je print noemt. Dankzij Twitter en websites kan elke burger journalistiek bedrijven eigenlijk. Precies, maar wordt er ook voor betaald? Want je wilt als journalist ook... Je moet een persoonlijkheid zijn en een netwerkfunctie hebben. En inderdaad specialiseren in een niche. Nietjes heeft wel over geschreven. Als je dus kijkt naar Gerald Lanier, die zegt... vroeger had je heel veel muzikanten en die verdienden allemaal een beetje, een beetje live optreden en zo. Dat is veel smaller geworden. Af en toe is er nog eentje, misschien ben jij ook een van die mensen die zich er dan nog uit de massa doet. Maar in het algemeen zijn we het middenveld, dus de gewone journalist en de gewone data-analyst, dat zijn we aan het oplossen. Er blijven altijd mensen die eruit steken. Maar en niet alleen Gerald Lanier, maar... Jij toch ook? Jij steekt toch ook uit, Luc? Ja, maar ik verdien echt niks meer, hoor. Ja, ik bedoel, het is lullig om te zeggen, maar ik verdien aan mijn boeken en aan mijn schrijverij. Ik heb van de week een analyse gemaakt over die jihadisten en zo. En dat moet alle twee elkaar schrijven. Daar schrijft iedereen over, op die jihadisten. Ja, maar ik heb daar wel een heel bijzondere visie op. En nu wel, een aantal kamerfracties hebben mij gereageerd. Ze zeggen, we gaan dit gebruiken, want het is wel heel bijzonder wat u zegt, enzovoort. Maar ik ga daar niks aan verdienen. Ja, en dat komt omdat ik een heel andere visie heb. En wat men dus nu wil, is die jihadisten allemaal in het buitenland houden, het paspoort oppakken. Maar daarmee gaan dus de groep jihadisten, en dat is 50-60% die bekeerd zijn, die daar, omdat ze naast iemand hebben gestaan die weg de doodgeschoten zijn kop afgeslagen is, die gaan daar natuurlijk niet zeggen van ik loop weg, maar die lopen dan toch weg, die komen terug naar Nederland, zijn eigenlijk bekeerd, ja, en die gaan we weghouden. Mm. Die nemen hun paspoort af, of die gaan we opsluiten, en dat is buitengewoon. Ja, maar dat is een heel brede discussie, maar even terug over die uitgeverijbusiness, zeker, kijk, in tech wordt nu gewoon gezien als gewoon een factor voor elk bedrijf om zaken mee te doen, hè. Dat is gewoon informatie. Ik heb het zelf meegemaakt, hè, die massa ontslagen bij grote uitgeverijen. En dan wat me opvalt is dat de journalisten worden ontslagen, maar niet de sales en marketing. Terwijl je eigenlijk sales en marketing afdelingen zou moeten zeggen, jongens, jullie hebben gewoon slecht verkocht. En wat ze doen zijn die uitgeverijen is gewoon veel sales en marketing afdelingen laten ze intact. De journalisten ontslagen, dat is ook gebeurd bij intermediair. Alle journalisten eruit, één hoofdredacteur, de rest freelance en verdienen maar. En ik denk dat de journalisten, zoals jij en ik, en ik ga het nu echt zeggen, ik ben gewoon meer commercieel gaan denken. Ik heb gewoon een businessmodel opgezet. Ik ben journalist, maar ik ben ook vooral ondernemer en hoofdredacteur. En ik doe een stukje pre-sales. We hebben zelf een aparte sales- en marketingafdeling. En zo ga ik gewoon die markt in. En nog één ding, ik durf te zeggen dat ik vendors, leveranciers, distributeurs en resellers, maar ook uitgebreiders van voldoende informatie voorzien om gewoon goede zaken te doen, of goede aankopen te doen. Zo zie ik mijn rol. En dan moet je gewoon dingen mee doen. En ik zou nog één ding zeggen, ik heb 6 freelancers die gewoon van werk van voorzien willen. Uh-huh. Nou ja, goed, luister, fantastisch, en ik hoop dat je daar veel doet. In mijn business, dus in dealerbladen, is er niks meer. Ja, connectie, dat draait toch een beetje, omdat ze echt alleen maar de voorkant en de achterkant verkopen. Ja, en iemand die, laten we zeggen, zijn baan vreest te verliezen, krijgt een mooi verhaal en kan daardoor een andere baan vinden. Dat is allemaal nogal shady. Ja, maar voor de rest, wordt echt, al die bladen zijn kapot. Nou, dat is niet zo. Het is gewoon veel meer content marketing geworden. Als ik al praat met journalisten of freelance journalisten, 75% van hun portfolio is allemaal content marketing. En dat is gewoon de business, zo gaat dat gewoon. Je moet niet meer gratis stukjes schrijven. Je moet wel onafhankelijk journalist zijn. Maar zodra een vendor iets van je wil, dan moet je toch zeggen, jongens, jullie willen niet adverteren. Maar dan gaan we gewoon content marketing doen. Maar als je kijkt naar die PR-bureaus, wat die allemaal aan geld verdienden en bedragen aan persberichten. Ik heb gewoon een halfjaartje nog kunnen meekijken bij een PR-bureau. En ik weet wat ze verdienen. Dat is gewoon nog steeds een goede business. En de journalistiek moet daar gewoon een antwoord op geven, journalisten, om gewoon zelf een goede commerciële businessmodel op te zetten. En daarmee tegenwicht bieden. Maar ook gewoon te zeggen, jongens, wij hebben het netwerk, wij hebben de kennis, wij zijn een platform tussen eindgebruikers, resellers en vendoren. Wij kunnen veel dingen duiden. En we hebben een goede helikopterview over de stand van zaken. Ja, daar ben ik mee bezig. En ik ga daar ook mee door, Luc. En ik vind het heerlijk. Je bent nog wat jonger dan ik. All day and all of the night. Daar ben ik mee bezig. Dus. Oké, goed. Ik wou even terug naar Victor. Hoor je ons? Ja, hoor. Luister, Victor, we hadden net de kwestie over Windows 10. Hè? Dat zou dan eventueel een soort abonnementsmodel worden. Werkt dat in Afrika? Of gaat dat? Ik denk dat heel erg slecht werkt. Ik bedoel dat het heel simpel al, omdat het heel moeilijk is om te betalen. Mensen hebben hier wel computers, maar dat is met al dat soort dingen het geval. En er moet dan ook met een internationaal betaalmiddel worden betaald. En dat is er niet. Dus dan houdt eigenlijk alles al op. Dus daar worden mensen gewoon, dat is al oude verhaal. Mensen worden dan gewoon in de piraterij gedrukt. Nou, we zagen nu net Braintree deze week. Die heeft een bitcoin payment systeem geïntroduceerd voor meer dan 1000 verschillende verkopers, zal ik maar zeggen. Bedrijven. Dus er gebeurt natuurlijk aan de andere kant op het bitcoin gebied misschien iets wat onverwacht succes zou kunnen hebben in Afrika. Dat zou inderdaad kunnen. Dat zijn ook een aantal mensen zijn daar wel mee bezig om te kijken of Bitcoin iets voor Afrika zou kunnen betekenen. Maar vooralsnog is het eigenlijk gewoon een groot probleem. Als mensen dingen willen hebben, komen ze bij mij en dan zeggen we, kunnen we even je creditcard gebruiken. En dan betalen ze mij geld en vervolgens betaal ik dat voor hun. Ze kunnen zelfs nog, bijvoorbeeld een mooi voorbeeld daarvan is wat er recent gebeurde. Iemand had een websiteje nodig. En die gaat lokaal praten. En het websiteje, het webadres, de URL, het domeinnaam, die is ongeveer 15 keer zo duur als dat ik hem met mijn creditcard betaal. Ja, omdat daar ook iemand tussen zit en die maakt verschrikkelijk veel business van dat hele verhaal. Dus de persoon komt bij mij en zegt van nou, ik wil deze website hebben. Ik ga naar GoDaddy en ik koop dat ding voor €7,99. En zij betaalt me €7,99 in de lokale eenheden. En dan is het gedaan. Maar dan zie je gewoon dat is het grote probleem. Dus dat soort abonnementsmodellen zijn gewoon vaak voor dit continent. En ik denk dus dan terugkomen op Microsoft. Dus naar mijn gevoel is voor de derde wereld, Afrika, India, mist Microsoft het idee dat ze daar op korte termijn, misschien dat het over 10 jaar anders is, geld gaan verdienen. Dat betekent dus dat al die modellen van Microsoft erop neerkomen dat ze in de huidige westerse klantenkring, dat is een miljard mensen waarschijnlijk, die moeten ze dus meer uitpersen. Waar ik nu nog niks betaal voor mijn operating systeem, of 1 keer betaald heb in de OEM-versie, ga ik dus in de toekomst een tientje per jaar betalen. Het kan ook hebben dat je Bitcoin-portemonnee in de gratis Windows 10 komt, en dat over heel Afrika iedereen een gratis Windows 10 heeft met een gratis Bitcoin-portemonnee. Ja, en hoe gaan ze dat zou een antwoord zijn, maar ik vraag me ook werkelijk af, Luc, of... ik viel net weg doordat bij mij de stroom eraf ging, maar ik vraag me ook werkelijk af of inderdaad Microsoft zijn geld moet verdienen met het operating system. Kijk, ik weet niet of dat een model is wat ook nog haalbaar is. Dus vandaar dat ik ook in eerste instantie zo positief was en het waarschijnlijk in een heel positief licht zag over de lancering van Windows. Mm-hmm. Want ik denk van ja, eindelijk gaan we daar naartoe dat mensen gewoon een operating system als een soort van basisfunctionaliteit krijgen. Met hun computer meegeleverd. En vervolgens kunnen ze van daaruit kunnen er verder dingen opgebouwd worden. Dus dat was het. Van Nutella. Hè? En die heeft dus operating systems. Die heeft... productiviteitssoftware en die had vroeger had die servers en al dat soort dingen. En dat proberen ze dan nou een beetje naar de cloud te trekken, maar we hebben er wel eens met Martin over gesproken. Over een paar jaar heeft niemand een servertje meer staan. Mm-hmm. Of wel? Niet? Dus die business raken ze kwijt. Dus Microsoft moet ergens een nieuw business, die moet zichzelf uitvinden en zorgen dat ze ergens miljarden omzet. Nou ja, het operating system is toch nog steeds iets waar ze sterk in zijn. En wat ze dus kunnen uit. Als je dat helemaal voor 0 euro aan de hele wereld gaat aanbieden, lijkt me niet echt een heel wijs business. Excuse me, ik heb een 8-inch dingetje met gratis Windows 8.1. Mm-hmm. Ja, het werkt niet, want de lettertjes zijn te klein en zo onzin, dus ik wil dat nooit meer hebben. Maar geef mij maar Android of Apple. Maar. Het is wel voor 0 euro in de markt gezet. Wat gaan ze daaraan verdienen? Ja, wat ze daaraan gaan verdienen is dat er ook Office 365 stond. Met een jaar lang gratis. Maar daarna wel 9 euro per maand betalen. Ja? Office. We krijgen weer wat info van Victor. Ja, ik heb de telefoon muten. Ik heb de probleem met stroom en connectie lijkt het vandaag. Dus, vandaar dat ik steeds wat... Okay, jongens, ik heb ook niet veel nieuws verder gezien. Office 2016 is aangekondigd. Dus in de Microsoft Range is echt van alles nieuw. Ja. Dus en het schijnt in de tweede helft van dit jaar al te komen. Dus ik vroeg me af. Er moet dus wel automatische bitcoins in zitten, automatische betaalsoftware. Er moet wel heel veel meer zijn dan wat ik nodig heb om mijn vak uit te oefenen. Of er is wel een soort standaard vervangschema. In een soort standaard regelmaat wordt er toch een nieuwe versie uitgebracht. Of die nou iets nieuws bevat of niet, wordt er toch gewoon een nieuwe versie uitgebracht. En ik denk. Dat heet. Bij Microsoft heet dat, saturation, het S-woord. Ja, waar ze enorm bang voor zijn. Wat wil je nou nog in godsnaam verbeteren aan een tekstverwerker? Ja, behalve als je inderdaad iets zou doen waarmee je inderdaad spraak onmiddellijk omzet in tekst. Daar zou ik ook nog wel Het is touch-optimized, hè? Dus je kan nu gewoon je Excel-sheet met je vingers doen. Ja, heb jij wel eens geprobeerd... dat Office 2016, Office 16, sorry... juist zou zijn geoptimaliseerd voor gebruik met een muis en een toetsenbord. Heb ik dat over de Word 10 of zo? Is dat een andere versie? Wacht, ze komen met verschillende versies van Office. Het is handig. Office 16 is juist een offline versie voor mensen met een toetsenbord en een muis. Als ik het goed gelezen heb. Mm-hmm. Wat is dan Windows 10? Is dat weer wat anders dan Office 365? Ja, de Office voor Windows 10 is inderdaad een volledig ander product. Ja. Ja. Maar luister jongens, ik tik de hele dag. Ja, en ik heb ook zo'n ding met zo'n aanraakscherm. Daar kan ik niet mee werken. Als ik met mijn vingers erin zit, dan kom ik nooit op de goede plek. Ja, ik ben gewend om met die muis naar die ene letter te gaan. Die ene D die in een T moet worden. Ja? En met mijn vingers, spijt me, ik heb vrij grote vingers misschien, maar dat lukt mij niet. Ja, het is ook niet echt ideaal voor mij, maar ik denk niet dat wij de generatie zijn waarvoor het bedoeld is. Nee, maar ik bedoel, gewoon schrijven, hè? Dat wat ik dus de hele dag doe, ik ben heel tevreden met de interface die ik heb. Mm-hmm. Ja, ik hoef niet zo nodig een touch, voor mij is touch wat dat betreft niet handig, tenzij ik misschien een tafelgroot beeld heb en ga schuiven met tekst of hoe dan ook. Maar ook met dingen als video editing, waar je soms echt op een kwart seconde of nog minder een beeld moet pakken, ja, dan vind ik die dat doen met die vingers vind ik helemaal niks. Veel te groot, leuk om voor de spielerij, zou ik maar zeggen, voor de apps, hartstikke leuk. Tinderen, naar links, naar rechts, spelletjes, hartstikke leuk. Maar om specifiek te werken vind ik die interface niet nuttig, dus waarom zou ik zitten wachten op een Windows 16 of 18 of 52 of bedenk maar wat. Ik ben heel tevreden, en ik zeg altijd wel, WordStar deed het ook, maar ik ben heel tevreden met Office 2003 of 2007. En ik bewaar die dozen heel goed. Die staan allemaal keurig in de kast, voor het geval iemand daarover gaat zeuren. Want ik hoop dat nog vele, vele jaren te kunnen gebruiken. Mm-hmm. Ja, ik denk dat het zeker een issue is. Er worden nu ook al nu licenties gekocht. Gewoon vaste licenties. Omdat iedereen toch ook wel de MKB'ers doorhebben dat ze waarschijnlijk, als ze het niet doen, volgend jaar 3 keer zoveel betalen voor een of andere abonnementversie. Dus er treedt van alles op dat Office gebied. Mensen die misschien naar LibreOffice overstappen, mensen die de abonnement niet willen, maar wel lokaal Office 2016 willen hebben. Je kan wel zeggen, het gaat niet, we willen het niet, maar je kan natuurlijk nu ook geen Office 2010 meer kopen. Dus als op het moment dat er halverwege dit jaar Office 2016 uitkomt, dan is Office 2013 natuurlijk exit. Dat bestaat niet meer in het groothandelcircuit. Heb je nog open license, die er ook nog tussendoor komt bij Microsoft. Dus voor de iets grotere bedrijven met 5 of meer werknemers kan je kiezen voor open license. En heb je al die abonnementen misschien niet of zo. Dat is ook niet duidelijk. Dus je hebt allerlei structuren door elkaar. Maar ik heb zelf het idee dat er steeds meer mensen ook overgaan op Google Apps als een alternatief. Mm-hmm. He, dat is natuurlijk een beetje terug naar de basics. En zelf moet ik zeggen, ben ik er ook erg enthousiast over. Is dat je, vaak, ik vind die tekstverwerkers, de Microsoft Word, ja, maar ook Excel, die zijn allemaal zo verschrikkelijk complex geworden. Terwijl je vaak gewoon, eigenlijk WordStar terug wil hebben, maar die staat alleen nog bij Luc in de kast. Ja. En dan heb je als goed alternatief, heb je dan Google Apps met een hele minimale interface, waar je gewoon supergoed je documenten mee kan schrijven. En makkelijk kunt delen en samen kunt werken. En ik denk ook dat Android ook in het zakelijke leven ook wat vaker omarmd zal worden de komende jaren. Je hebt nu al 6 meer Android tablets. HP heeft begin deze week een hele reeks van zakelijke tablets aangekondigd voor Android. Dan zal het niet zo zijn dat Microsoft, als ze dan ongeveer het operating system op 0 tot 10 euro zetten, dan misschien heel veel markt gaan terugveroveren? Nou, er wordt wel verwacht dat Microsoft, kijk, de zakelijke markt die kiest gewoon heel vaak voor Windows. Waarom? Omdat heel veel dingen gestandardiseerd zijn. Heel veel applicaties werken op Windows. Hele grote trackers. Moet ik ook concluderen dat Linux niet echt altijd helemaal stabiel of helemaal volwassen is. Nou, Linux heeft af en toe wat upgrade. Na 4,5 jaar is het echt over met je software. Apple die gaat echt na 4,5 jaar gooien ze gewoon alle codebases in de prullenbak. Dus het is een heel gevaarlijke keuze. Ja. En dan heb je Microsoft die echt tot in hun API's en tot 20 jaar terug ongeveer alles ondersteunt. Qua en de apps, hè, en de applicaties. Echt geweldig. Als je dus eigenlijk naar de basis kijkt, is Microsoft gewoon de meest terugkijkend in tijd. Ja. En laten ook de oude WordStar van Luc gewoon nog werken op Windows 10. Oké, jongens, voordat we afsluiten, ik heb nog één persoonlijke kwestie. ik heb een Facebook account. En dat heet Mindlift. En dat heb ik al jaren. En nu plotseling. En ik heb dus altijd geweigerd om een Luxala Facebook account te maken. Wat schetst mijn verbazing dat er nu door Facebook een Luxala account is gemaakt. Dat ze daarvoor de tekst van Wikipedia nemen. En die tekst klopt van geen kant. Ik ben plotseling afgestudeerd in de economie. En begrijp ik, er klopt helemaal niks van. Ik kan daar niet bij. Ja, maar denk je dat Facebook dat doet? Dat denk ik niet. Dat doet iemand. Facebook automatisch. Die maakt van iedereen automatisch, niet alleen van mensen, maar van begrippen. Ze proberen dus een soort Wikipedia-achtige rip-off te maken. He, en dan staat er dus bij, Luxala is een publiek figuur. Dat komt omdat ik dus een Wikipedia Nederland en een Wikipedia .com listing heb. Maar daar was ik me niet bewust van. Ik was me bewust van dat elk e-mailadres wat Facebook kent, dat ze daar accounts voor maken stiekem op de achtergrond. En dat op het moment dat jij een keer bij Facebook aanmeldt nu met jouw mailadres, wat ik al lang aan Facebook heb doorgegeven, jouw mailadres, daar hebben ze al een hele account voor aangemaakt. Met allemaal informatie. Dat zou wel, maar dat zijn dus niet. Maar als jij nu gewoon Luxala intikt, dan kom je bij Luxala. Daar kan ik niet aan. Ik heb daar ondertussen tientallen vrienden gekregen. Ja, mensen geven. Ik zal me ook aanmelden. Ja, en ik heb al 5 keer heb ik dus gezegd: stoppen met deze zaak. Hè? Dus, je kunt dan aangeven dat je. Weet ik voor wat, op een of andere manier kun je protesteren, maar dat wordt gewoon weer weggegooid. En dit kun je dus identity theft noemen, ja? Mijn identiteit is gejat. En in eerste instantie is mijn identiteit al gejat door een stel een beetje negatieve mannen die bijvoorbeeld, laat ik een voorbeeld geven, er staat ergens in dat ik bij, in 1989, nee 79 ben ik ontslagen bij Philips, heb ik een ton meegekregen. Dat was heel goed, omdat ik dat allemaal goed overleg geregeld heb, ik een ton meegekregen. Nou, het staat er alsof ik het gejat heb. Ja? En dat ik daar ja, maar Luc, ik zit nu meteen even op die pagina van jou te kijken. En je kan dat gewoon direct editen. Dus je kan direct, de edit. En dan wordt de edit meteen doorverwezen naar Wikipedia. En op Wikipedia wordt het aangepast en vervolgens weer teruggehaald op Facebook. Oh, nou doen we. Dan luister, als ik dat doe, ja, dan krijg ik van Wikipedia en van deze, omdat ik dus Luxala ben, mag ik mijn eigen pagina's niet doen. Er zijn een aantal mensen die dus mijn Wikipedia pagina's in de gaten houden en dat onmiddellijk er weer uithalen. En dus dat verhaal van die 100.000 euro, wat echt helemaal, jongens, waar praten we over? Ja, 35 jaar geleden, ja, heeft Philips me een afkoopsom gegeven. Niet relevant, ja. In die tijd deze dat bij iedereen, zou ik maar zeggen. Maar dat staat er alsof ik. Nou ja, goed. In ieder geval, Victor, als jij dat wel kunt wijzigen, prima. Maar ik kan er niet bij die pagina. Maar dit is inderdaad, dat had ik me nog niet gezien. Dat ze zijn dus inderdaad gewoon echt één op één Wikipedia aan het overnemen. Voor de precies. Het is helemaal gelinkt, lijkt het. Mm-hmm. Ja. En dat vind ik heel eng, omdat ik heb heel veel ruzie met Wikipedia. Dat komt natuurlijk ook omdat ik op een gegeven moment ben gaan schrijven, omdat het allemaal kleine machtswillustelingetjes zijn. En dat schreef ik dan ook op mijn pagina. Dat een van de meningen van Luxala was dat hij vond dat Wikipedia digitale Maoïsten waren en machtswillustelingen. En dan met naam genoemd. En toen zijn ze een beetje kwaad geworden. En ik schreef dat ook in mijn blad en zo, dat ik dat vond. Dit god is niet alleen voor mij hoor, maar ook voor Gerald en Nier. En heel veel mensen hebben hier last van. Mm-hmm. Ja, van je vrienden moet je het hebben, hè? Ja, dat waren dus niet mijn vrienden, maar mensen die echt ook verdachtmakingen daarop zetten. Ik had een keer meegedaan aan de verkiezingen van, nou, die 25.000 euro, die zal hij wel in zijn zak gestoken hebben. Nee, ik heb 25.000 euro betaald om mee te doen, maar dat was eventjes. Maar wat is hier de filosofie, als jij er al naar gekeken hebt, wat is de filosofie van Facebook? Achter dit, ik bedoel, ik kan toch net zo goed naar Wikipedia gaan, maar ik kan nu alle Wikipedia dingen over mensen, maar dan jij zegt alleen over mensen, of ook over kegelen. Ook, als ik wil weten wat kegelen is, kan ik dat ook op Facebook. Nou, dan moet je maar kijken, maar dus, ze hebben een aparte categorie, dat heet public figures, en dat is dus deze categorie. Maar het feit dat ik daar niks aan kan doen, begrijp je, dat is zo heftig. En dat mensen zich tot vrienden van mij uitroepen. En zeggen wat leuk en dit. En ik ben helemaal mee eens. En likes en al dat soort dingen. En ik kan er niet bij. 22 personen vinden het geweldig. Ja, nou, dat is absurd. Ja, maar dus, en ik kan er niet veel anders dan doen erover schrijven. En af en toe eens een keer naar de, laten we zeggen, in de politieke kringen zeggen van hallo, dit is een reden waarom Facebook. Want dit is een reden waarom Facebook niet klopt. Ik vind het ook een beetje een vreemdsoortige actie. En ik weet niet wat. Of, want het doel is dat de Facebook-gebruikers niet op Wikipedia komen, maar binnen Facebook dit soort informatie gaan lezen. Ja. Ja, het zal. Ik kan dus niet de Facebook-pagina van Wikipedia op Sala. Die kan ik niet meer maken. Identiteitsdiefstal. Misschien moet ik maar aangifte doen bij de politie en zeggen, nou, ze hebben me identiteit gejat. Wel interessant. Misschien moet je het ook eens met Brenno over hebben. Kijken. Ik had nog ontdekt dat volgende week komt de Microsoft Wireless Display Adapter op de markt. 26 januari. Dat is een soort stick van misschien 45 euro of zo, of misschien 80 euro, geen idee. Waarmee je vanaf alle Windows devices je beeld kan doorpoorten naar je tv. Dus het werkt iets anders dan de Chromecast. Je stuurt het eigenlijk als een tweede scherm, stuur je informatie naar. Je kan het ook echt als tweede scherm gebruiken. Stuur gewoon je informatie naar je tv. Dat gaat dan via een standaard. Weer een soort nieuw soort Chromecast idee, maar nu van Microsoft. Dus we gaan kijken wat dat gaat doen. Ik heb er natuurlijk één besteld. En ik hoop dat die dan ook volgende week ergens binnenkomt. Zodat ik daar wel iets meer over kan vertellen. Maar is dat een beetje hetzelfde wat Nokia al op zijn telefoons verkoopt, dat fotobeamer, wat op dezelfde manier werkt, waarbij je ook vanaf je mobiele device meteen naar een via het wireless netwerk naar je televisie kan gaan? Ja, daar lijkt het op, ja. Maar dan echt voor streaming media. Dus Popcorn Times en alle andere films lijken dus op deze manier gewoon ontsloten te worden voor televisie. En kan dus in één keer gebeamd worden naar je televisie. Ah, dat is wel leuk innovatief. Ik zag trouwens ook zo'n popcornbeker bij de reclame van UPC of Ziggo. Ik weet, een van de twee zag ik op televisie, zo'n mooie popcorn. Beker staan, ik dacht, die staat er vast niet voor niks. Skype? Okay, jongens, wat mij betreft volgende week. Carnaval komt eraan. Ik hoor het, ik weet niet of ik tijd heb, maar ik ga eens kijken. Het is altijd leuk hier. Kijk, je hebt Vendo, heb je leuke dingen voor carnaval. En uitstochten en zo, dus je mag dan wel een keer een skip. En ik zit ook alweer te denken aan de CeBIT. Dat komt er ook aan. En ieder jaar denk ik van ik ga niet en dan ga ik toch weer eventjes en dan ben ik weer teleurgesteld. Aan de andere kant is het wel toch nog steeds een plek waar dingen gebeuren. Ja. Ja. Dus, ik ben het mee eens. Ik open net een uitnodigingsbrief hier voor het gala opening. En weet je wie er komt? Jack Ma, founder en executive chairman van Alibaba Group. Die opent de CeBIT samen met dokter Angela Merkel. En er komt ook nog een Chinese leader, to be confirmed. Dus u weet dat nog een grote methode komt van de Republiek China. Die Merkel die loopt dan rond hè, over zo'n beurs. Ik ben er wel eens achteraan gelopen. Dat is echt niet te geloven. Dat is een soort ieder jaar hetzelfde. Je kunt de foto's van vorig jaar ook weer gebruiken. Dat stelt helemaal niks voor. En wat mij opviel op die beurs, Wietel, heb je ook wel gezien, dat er steeds meer lokale Duitse universiteiten en stichtingen en arbeidsmarkt. Ja, allemaal. De militairen proberen daar mensen te lokken en zo. Ja. En het is steeds minder interessant. Maar wat nou, voor arbeidsmarkt. Ik las net op een of andere channel ding van Wittold. Dat over 5 jaar de hele babyboom met pensioen gaat. Dus dat iedereen binnenkort aan het werk kan. Ja, ja. Je moet nog steeds een opleiding, volgen, denk ik. En er is ook heel veel werkeloosheid, maar er is ook heel veel goede mensen. Volg hoor. Ja, ik weet al welke kolom je bedoelt. Dat is de kolom van Hans Timmerman, CTO van EMC Nederland. Ja. Ja, kijk, heel veel, waar we mee te maken hebben, denk ik ook, is dat de laatste 5 tot 10 jaar zoveel, dat de veranderingen, zeker in de IT-business, zo snel gaan. Sinds eigenlijk de lancering van de iPhone, dat alles toch richting apps gaat en andere zaken. Ja, en dat je inderdaad veel mensen, ja, je hebt gewoon veel inderdaad, ja, ik ben ook best wel, ik ben al 45, inderdaad, dat toch veel nieuwe jonge mensen nodig zijn die de boel moeten overnemen, zeg maar, ja. En ik denk dat je ook, te maken krijgt. Ja, weet ik, maar ik denk dat je wel slimme mensen nodig hebt uit China of zo, of uit India. Net als in Amerika, daar gebeurt het al. Daar doen ze wat makkelijker over daar dan hier. Ja, laat zo zeggen, je hebt behoefte in het binnenland toch aan goed opgeleide mensen. En niet iedereen kan wiskundige dingen doen of computerachtige dingen. En dat je toch een immigratiebeleid moet opzetten van goed opgeleide mensen uit bepaalde regio's. Ja, als je nu al weet dat het over 5 jaar aan de hand is, dan moet er daar de politiek actief mee bezig zijn. Ik hoor daar niks over. Nee, maar ja, politiek. Dat is niet waar. Er wordt op, laten we zeggen, die hele Piketty-toestand, dus het middeninkomens die verdwijnen. En daar wordt wel degelijk over nagedacht welke demografische gevolgen dat allemaal heeft. Alleen men ziet niet in dat er, laten we zeggen, dat grote probleem van het verdwijnen middenveld. Mm-hmm. Ja, dat er dus niks meer verdiend wordt. Dat we billenwassers nodig hebben. En mensen die. Ja, maar heel veel mensen willen dat ook niet doen, Luc. We hebben 650.000 werklozen. Nou, ik moet mijn tuin ook laten doen door Koreanen. Ik heb nou 4 Koreanen en vanmorgen gooide iemand dus de benzine in de olieputje. En is met ding aan elkaar. Ongelooflijk. Ja, maar, en dat zijn allemaal studenten, hè? Ja, en die daar. Ik weet niet, ze boeren. Gekke woorden. Maar we gaan het zien. En aan de andere kant, er waren ook 2 Koreaanse meisjes bij. En over, als je nou praat over schoonmaken en zuiverheid en cleanen en dat soort dingen. Ongelooflijk. Echt veel beter dan westerse mensen. Ze zijn ontzettend schoon, hè? Hygiënisch. Ja, dus dat is misschien wel weer zinvol. Ja? Maar een grasmaaier, homaar. Maar de grasmaaier, homaar. En het eten ook, toch... eigenzinnig. Het is heel leuk om mensen die de nodige barber gegeten hebben of zo, dat soort dingen. Dus wel, dat geeft toch wel even een idee van, hé, dat is nog een andere wereld. En ook het politiek bewustzijn, hè, over wat wij weten van Noord- en Zuid-Korea. En wij weten veel meer dan daar wordt gezien eigenlijk. En hoewel ze daar dus wel gewoon internet hebben, interesseert het ze niet zo vreselijk veel wat die dingen. Wij weten meer over Kim Jong-un, of wat die man ook heet, dan zij. Ja, en dat valt me ook in Amerika wel eens op. Zelfs al heeft iedereen toegang tot internet of krant of wat dan ook, dat wij in Nederland toch erg veel weten. Dat we toch gewoon de meeste mensen toch een heel goed idee hebben wat er in de wereld gebeurt. En de dingen een beetje volgen. Veel meer dan de mensen in dat soort landen die eigenlijk alleen maar met de carrière bezig zijn en studeren. Ja, ik ben niet altijd zo negatief over al die dingen hoor. Dus ik hoorde 10 jaar, 20 jaar geleden ook dat de babyboom van nu, waarvan heel veel met pensioen zijn, nou ja, sommige gaan met pensioen, sommige mensen werken door en er is nog steeds werkloosheid. En aan de andere kant zie je ook heel veel nieuwe ondernemerschap in Nederland. Misschien moet er wat meer ondernomen worden. Dat was ook weer een onderzoek. Wietold, zoals jij dat dus doet, hè? Dus je bent echt een mediaondernemer en je gebruikt nieuwe wegen en je ziet, je bent eigenlijk verticaal aan het integreren. Dat is prima. Maar ik ken een aantal oudere journalisten die gewoon, die spreek ik ook wel op persconferenties, die gewoon geen droog brood meer verdienen. Omdat ze zeggen, ik werk voor wegwereld en die betalen helemaal niks. Nou ja, dan moet je met een aantal partijen spreken die met mij samenwerken. Ik werk met een aantal senior journalisten. En die werken ook voor mij, maar ook voor andere bladen. Maar ook, die doen ook gewoon content marketing klussen, white papers. En die kunnen er redelijk van leven hoor. Dus alleen, het is een netwerk. Ik kan ook makkelijk praten. Toen ik 2,5 jaar geleden begon, was het ook erg spannend allemaal. Alleen, ik was zo gemotiveerd. Ik wilde gewoon een antwoord geven op de grotere uitgeverijen. En ik vind het echt super arrogant hoe de manier hoe journalisten uit worden gestuurd. Ze zeggen dat het slecht gaat, maar het gaat helemaal niet slecht. Ze willen gewoon, al die uitgeverijen willen gewoon freelancers nemen. En heel veel journalisten willen gewoon tegen een minimum bedrag schrijven voor uitgeverijen. En je moet niet weten wat voor marges ze maken. Dat gaat trouwens ook voor PR-bureaus. Journalisten moeten gewoon commercieel een lean en mean antwoord geven. Journalisten hebben heel veel voordelen als een groot netwerk, betrouwbaar, kennis. En ze kunnen goed schrijven, een breed publiek aanschrijven. Zo moet je gewoon die markt in gaan. Ik kan ook wel makkelijk praten, maar ik heb gewoon... Ik ben zelf in de markt ingesprongen. Gedaan, maar de meesten die ik ken, lukt het niet. Omdat ze oud zijn en ook omdat die bladen. We zijn allemaal... Je blijft natuurlijk zitten in die wereld. Maar ik heb ook een paar halfjaartje toen ik de Satie Channel opstartte. Heb ik gewoon erbij gewerkt bij PR-bureau. Waarom? Om te kijken hoe dat is daar. Hoe dat commercieel eraan toe gaat. En hoe andere bladen commercieel samenwerken. En dat was heel interessant. En daar heb ik heel veel van geleerd. En dan moet gewoon, je moet... Heel veel bedrijven, er zijn gewoon veel bedrijven. Ik ben eigenlijk ook opgericht. Ik kan wel makkelijk praten, maar ik heb gewoon... door mijn blauwe ogen, maar ook gewoon omdat ik lang in de markt zit. Maar ook mijn freelance team zijn ook allemaal mensen met 10, 15, 20 jaar ervaring. Dat is gewoon een team, die weten dat. En die kunnen gewoon, wij kunnen gewoon in behoefte voorzien, zowel voor adverteerders als voor lezers. Uh-huh. Maar het gaat erom, nog één ding, Luc. Al die ontslagen in de media blijven wel salesmanagers, marketingmanagers over, maar de journalisten zijn weg. Dus zelfs bepaalde adverteerders zeggen gewoon, ik heb een keer gesproken met de grootste uitgeverij van Nederland, die Elsevier uitgeeft daar in Amsterdam. Zijn salesmanager, we komen op bezoek bij een klant. Maar die klant zegt, er wordt helemaal niet meer over me geschreven sinds jullie 2-3 journalisten hebben ontslagen. Of die journalisten hebben ontslagen die heel veel kennis had. Dus die komt wel een freelancer langs, maar die heeft gewoon veel minder kennis. Dus dat gebeurt. Ja. En dat is juist een gat in de markt. Dat journalisten dat zelf moeten oppakken en gewoon de strijd aangaan tegen die grote uitgeverijen. En dat voor ik doe dat tegen lagere kosten dan al die grote uitgeverijen met hun grote kantoren en hun managers en tussenmanagers en weet ik veel allemaal. En dure leaseauto's van 3 letters of 4 letters of 2 letters. En dat doe ik. Ik ga daar gaan. Ik vond het prima. Pas van de week. De Nederlandse universiteiten gaan bladen als Nature en Physics, weet ik wat, allemaal opzeggen. Waarom? Omdat die universiteitsbibliotheken hebben dus wel contracten met bijvoorbeeld Elsevier, voor alle wetenschappelijke toestanden, maar ze willen bezuinigen. En die gingen dus een aantal hele bladen als Nature gingen ze opzeggen om toch maar te kunnen bezuinigen. Dus ook daar is die informatiestroom zeg maar een beetje uit balans. Mm-hmm. Ja, en dat valt me wel op. Van, hoe kom je nog bij de mensen? Ja? Maar goed, luister, succes ermee. Ik ga... Jij ook, Ja, oké. Okay. Ik wou nog 2 dingen behandelen heel even op het eind van deze podcast. WhatsApp heeft een webversie, of tenminste een gewone ding gemaakt wat je op je notebook kan draaien. Je moet daarvoor een QR-code scannen. Met je telefoon en dan gaat dan dingen doorgeven, want wat WhatsApp in basis heeft natuurlijk alle data in je telefoon. Dat heeft iedereen natuurlijk die zijn telefoon heeft gewisseld en die databases. Dan moet je een soort SQL database saven op je SD-kaart en dan moet je die database weer overpoorten naar een andere telefoon en dan moet je weer ergens neerzetten en dan starten en dan zeggen importeer database of zo en dan heb je weer je WhatsApp data overgezet. Dus dat is allemaal niet echt voor de gemiddelde man. Maar dus die desktop ding wat nu geïntroduceerd is, dat kan eigenlijk helemaal niet. Want de data is natuurlijk maar op één plek, dus je moet toch nog gewoon je telefoon hebben. Dus ik zie niet, het is een beetje een soort gedrocht eigenlijk. Dus het is niet helemaal beschikbaar op je desktop. Je moet toch nog met je telefoon en je telefoon moet denk ik ook nog je berichten nog steeds synchroniseren. Dus die zal nog steeds alle berichten moeten ontvangen. Kortom, allemaal overstappen op Telegram. Ja, dat werkt geweldig. Als je van Telegram naar een andere telefoon overstapt, dan komt al je data uit de Russische database komt weer terug naar je telefoon. En niet alleen dat, je hebt ook gewoon versies die je op je computer kunt gebruiken, mm-hmm, zonder een smartphone hoeft te hebben. Ja. Dat komt doordat de data bij Telegram geëncrypt aan de Telegram kant staat. Maar we moeten dus maar hopen dat dat dan weer goed geëncrypt is. Maar ik ben het met je eens, Telegram is op dat punt beter uitgedacht. En dit is dus daarom, omdat WhatsApp niet op die manier werkt, is dit dus een soort halve gedrocht versie. Ik vraag me ook af hoeveel mensen daar nou echt blij van worden. Maar er is natuurlijk wel een behoefte aan WhatsApp op je op de PC of op het werk of op de desktop. Dus ik kan me voorstellen dat ze dit gemaakt hebben, maar ja, gezien de techniek van WhatsApp moesten ze wel een soort gedrocht maken. Dus jammer. Wel een beetje een jammere versie, een beetje sneu. Andere nieuws wat ik zag is dat Skype, dat er nieuwe Skype concurrentie komt van Megachat. Kim.com, onze welbekende internetondernemer, die komt met een Skype tegenhanger. Ik weet niet of we daar met z'n allen op moeten overstappen. Dat voortaan maar. Nou, het is nog niet helemaal af, hè. Er zijn nog maar een paar functies die werken. Het belangrijkste feature is natuurlijk end-to-end encryptie. Mm-hmm. Dus maar de vraag hoe lang dat blijft bestaan. Maar het is nog niet eens mogelijk om een tekstbericht te sturen, bijvoorbeeld. Dus je kunt alleen bellen en dan alleen één op één. Groepsgesprekken mm-hmm. kunnen nog niet. Wat ik al zeg, ook tekstberichten sturen kan nog niet. Oké, dus we kunnen de podcast er nog niet mee opnemen? Nee, nog even niet. Okay. Maar ja, het is een ontwikkeling en het is op zich interessant. We wachten maar af. Mm-hmm. Het is zeker dat nou weer uit zo'n onverwachte hoek zo'n soort bedrijf komt, vind ik wel interessant. Maar misschien kunnen we kijken wat dat doet. Misschien kunnen we echt een keer een trial opnemen met het ding als die volledige functionaliteit heeft. Anyway, dit waren mijn twee punten. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké. Doei. Doei. Hoi. Oké. Dank je. Hoi.